Trzy razy Kari ze swojego najnowszego albumu. A teraz będą trzy kolejne nagrania. Trzy właściwie utrzymane w dość podobnym klimacie. Sporo elektroniki w nich będzie. Sorry Boys, potem Flow i Kasia Linz. O drogę nie pytam, nie pytam nikogo, bo ja drogę lubię. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze. tworzy się od wewnątrz i wystraszę się i zatrzasnę się, boję się. Yeah. To była Kasia Linz. Prawda, że ładnie? Wcześniej Flow, a także zespół Sorry Boys. A skoro Sorry Boys wprowadził taki delikatny element ludowy, to przy ludowszczyźnie przez maleńki moment jeszcze pozostaniemy w nocnej Polsce w Trójce. wyszedł Jose łączkę kosić. Sunko świeciło, przyszło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło, nazbierała jagód dwom. Pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do dzwoneczka. Boją się kocham, boją się kocham. Mówi

i już punktualnie czwarta.